Muhterem Müslümanlar, planını kısaca arz ettiğim gibi Allah'ın mukaddes kitaplarına iman, akılla, nakille onların teyit edilmeleri, payandalanmaları, hususıyla bunlar arasında bütün kitapların tasdikine medar olan, bütün kitapları doğrulamak ona bağlı bulunan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın akıl karşısında, mantık karşısında, gelişen hadiseler, ilimler karşısında, terbiye ettiği cemaat karşısında, insanların ruhlarına inmesi, nefislerini keşfetmesi karşısında, izahını, ona imanı, onun Allah kelamı olduğunu size takdime çalışacağım. Aylara bağlı upuzun bir kısım hususların hülasasını burada arz etmek size ve sadece bugün arz edeceğim şeyden ibaret olmadığını göstermek çok zor. Belki her gün yeni gelen cemaate bütün yönleriyle, bütün hususiyetleriyle Kur'an-ı Kerim'i anlatmak icap eder. Ama bir kere gelen sadece bir yönünü duyar ve zanneder ki Kur'an bundan ibarettir. Çepeçevre bütün hayatı içine alan, ilimlerin mebdeinde ve müntehasında bulunan, bütün ilim dallarına dair fezlekelerini takdim eden Kur'an-ı Mucizül Beyan anlaşılması çok uzun zamana bağlı, uzun dinlemelere vabeste, uzun tetkiklere ve okumalara bağlı bir husustur. Cenab-ı Hak bu mevzuda, bu ibadette bize sabır ihsan buyursun, tetkike, tahkike imkan bahşeylesin. Bir evvelki derste Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Allah nezdindeki kıymetini, değerini, benim çok da ölçü olmayan kıstaslarım ve anlayışım içinde arz etmeye çalıştım onlara dayanarak. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın nazarında Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın büyüklüğüne hep beraber bir bakış yapmış olduk. Onsuz ferdi hayatın, ailevi hayatın, içtimai hayatın olamayacağını, cemiyetin zehirleneceğini, hayatın keşmekeşliğe maruz kalacağını, anarşinin hüküm ferma olacağını kısaca arz ettik. Kur'ansız yeryüzünde kargaşalıklar olacaktır, huzursuzluklar olacaktır. Bu sadece mücerret bir iddia değildir. Yığın yığın bizi tasdik eden hadiseler vardır. Kur'an'ın beşerin hayatına hakim olduğu devirdeki huzur ve sükun, sekine ve vekar, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın rafa kaldırıldığı devirde huzursuzluk, anarşi, keşmekeşlik bizi tasdik etmektedir. Kur'ansız küre-i arz aklını kaybetmiş bir insan gibidir, mecnun gibidir. Bugün olmasa yarın başka bir tarafa çarpacak ve parçalanacaktır. Kıyametin kopmasının, sistemlerin birbirinin içine girmesinin, bütün alemlerin atomlar halinde parçalanmasının, dağılmasının, ışık dalgaları halinde sağa sola gitmesinin temelinde de esasen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden ayrılması vardır. Yeryüzü kendisine ait manayı ifade edemedikten sonra mevcudiyetinin manası kalmamış demektir. Yeryüzünde Allah'a aynı olacak insanlar olacak. Kur'an'ın ahlakıyla yaşayan insanlar olacak ve insanın yeryüzünde ispadi vücut edişinin hikmeti gösterilmiş olacak. O zaman Allah yeri bir beşik gibi sallamaya devam eder. Allah yeryüzünde insanlar yaratır. Bu mana, bu maksat ve bu hikmet alt üst olduğu zaman yeryüzünün vücudunun hikmeti kalmamış demektir. Binaenaleyh kıyametin temelinde dahi Kur'an'ın, Kur'an ahlakının, Allah ahlakının yeryüzünden silinmesi vardır. Cenab-ı Hak kıyametten bin beter o eyyamı bize göstermesin. İman ve Kur'an dolu hayatla yaşamaya bizleri muvaffak kılsın ahir ömre kadar. Bunları az dahi olsa arz edip dikkatinizi çekmiştim. Bu derste de inşallahü teala onun çeşitli yönlerini anlatmaya başlayarak ilk derste belaatını, ifade üstünlüğünü, uslubundaki haşmeti arz etmeye çalışacağım. Kur'an, Allah kelamı olması itibariyle beşerin sözlerine benzemez. Edası beşerin edasına benzemez. Maksatları dile getirmesi, ifade etmesi, beşerin maksatlarını ifade etmesi ve dile getirmesinin çok üstündedir. Ölçülmeyecek kadar üstündedir. Kur'an, insan hissiyatına ve ruhuna dair meseleleri tahlil ettiği zaman, insanın ruhu zemzem teşerrüb ediyor gibi bir haz duyar. Kur'an, içtimai hayata ait meseleleri tasvir ettiği zaman, bütün içtimai hayattaki dalgalanmaları tablo tablo insanın nazarına arz eder. Bunlar Kur'an'ın üstün ifadesindeki hakikatlardır. Ben bildiğim bir dille size konuşurken, kaldı ki sizler her an beni tanıyan, bilen, kâmeti kıymetimi bilen kimselersiniz. Yani ne benim ne de sizin sıkılmanızı gerektiren bir şey yoktur. Müminiz, siz benim boyumu bosumu biliyorsunuz, ben de sizi biliyorum. Böyle bir cemaat karşısında benim sıkılmama hiç lüzum yoktur. Ama burada yine düşündüğüm, hesap ettiğim, planını yaptığım, tasavvurunu yaptığım meseleleri size takdim ederken çok defa dille ifadem kafi gelmiyor da el ayak hareketleriyle, jestlerimle, mimiklerimle bunlara renk katıyorum. Bu renkleri tasavvur ederek siz benim söylediğim sözlerin içine giremezseniz sözlerin sadece yarısını anlamış olacaksınız. Benim şu parmak hareketimi eğer dikkat nazarınızı almazsanız, bunu da kafanızın bir tarafına koymazsanız sözün sadece yarısını anlamış olacaksınız. Mimikler, sözler, sesin tonu, edası, vurgular vesaire, bütün bunlar konuşmaya yardım eden şeylerdir. Ama ifadede, yazıda bütün bunların hepsi kaybolur. Buna rağmen Kur'an kendine has, karakteristik edasıyla, ifadesiyle meseleyi öyle tasvir eder ki o konuşurken onun mimiklerini görürsün, el ayak hareketlerini görürsün, o konuşurken cemiyetleri dalgalandırdığını görürsün. Senin kanının, damarlarının içindeki kanın üzerinde, kanın içinde al yuvarla ak yuvarlaya oturmuş görüverirsin onu. Kalbine beraber giriverdiğini hissedersin. Beyninin fakültelerine beraber gittiğini duyarsın. Bu Kur'an'a has bir keyfiyettir. Böyle olması gayet normaldir. Çünkü o Allah kelamıdır. Ama meseleyi mücerret bırakmamak için bugün ifade üstünlüğü, haşmeti, beyanatındaki tatlılığı, garipliği ve bedaati arz etmeye çalışacağım kısaca. Önümüzdeki derslerde de sırasıyla telmihte bulunduğum, işarette bulunduğum hususları arz edeceğim. Planımı bir kardeşe arz ettiğim zaman dedi bu bir sene sürer. Bir sene ömür verirse Allah Kur'an mevzunda ben de bir sene anlatacağım. Bana ömür vermezse, şevkimi alırsa, siz de şevksizliğe maruz kalırsanız bırakırım bir yerde, keserim, başka şey anlatırım. Kur'an'ın belaatı, takatı beşerin fevkindedir. Belaat sözüyle şunu anlayalım avamca. Belaatın maandaki tabirini arz etmeyeceğim avamca. Tarzı ifade eda olarak, maksudu yerine getirme olarak üstünde söz söylemeye imkan olmayan tarzı ifade demektir. Maksadınız vardır. Bu maksadınızı anlatmak istiyorsunuz. Valiye, kaymakama, hususiyle halk diliyle mürekkep yalamış bir kimseye maksadınızı anlatmak istiyorsunuz. En kestirme yoldan maksadınızı en açık kelimelerle anlatıyorsunuz. Ve bunu anlatırken kemküm etmiyorsunuz. Bir şey yanilerle bir şey ilave etme lüzumunu duymuyorsunuz. Efendim efendim haşiyelerinde bulunma lüzumunu duymuyorsunuz. En kestirmeden, en az kelimelerle maksadınızı en çabuk şekilde o adamı anlatıyorsunuz. Ve onun istihsanına, tahsinine vesile oluyor. Hakikaten maksadını güzel anlattı. Maksadınız köyünüze su getirilmesi meselesi veya köprüsünün yapılması meselesi. Bunu en veciz şekilde anlatıyorsunuz. Maksatların en veciz şekilde anlatılması, en üstün tarzda eda edilmesi. Bütün bunları üst üste yığınız. Bütün beşer akıllarını üst üste yığınız. En muhteşem şekilde dile getirilmiş, eda edilmiş ifade tarzlarını ve çeşitlerini üst üste yığınız. Kur'an belaatı, ifade üstünlüğü dediğimiz husus karşısında güneşi gören yıldızlar gibi söndüğünü, kaybolduğunu göreceksiniz. Ay gibi sinesini açıp ondan ışık almaya çalıştığını göreceksiniz. Güneşin etrafındaki pekler gibi ona bağlılıkla ancak vücut kazandıklarını ve hayatlarını devam ettirdiklerini müşahede edeceksiniz. Söz sultanı Allah'tır. Onun yanında en üstün eda ile atılan taş dahi baş yarar. Bülbülün edası ifadesi yanında saksağının sesinin yeri yoktur. Bütün beşer ifadeleri saksağın sesi kabul edin. Dikenliklerde öten saksağın sesi kabul edin. Ve ilahi ifadeyi güllerin güzelliği karşısında bir gül üzerine konmuş bülbül edasıyla dile getirilen bir aşk, bir şevk, bir insan hissiyatının heyecanı olarak tasavvur edin. Ama bütün bunlar yine bana ve benim edama has şeylerdir. Yine anlatmış olamayız. Biz yakalayabildiğimiz hakikatlerle onları merdiven merdiven yapar, ayaklarımızın altına korsak, Kur'an'ın üstün ifadesi semasına ulaşmış olur, anlamış oluruz. Mübalağa yapmayacağım. Burada size arz ettiğim şeylerle de yüzde birini arz etmeyi kararlaştırdığım meselelerden birini arz etmekle siz de az çok anlayacaksınız. Kur'an'ın ifade üstünlüğüne delalet eder en vazıh, en açık bir husus şudur. Avam dahi bunu anlar. Kur'an ümmi bir cemaat içinde ilahi ifade olarak nazil oldu ve hükmünü icra etti. O cemaat ümmi bir cemaat. Yani mektepleri, medreseleri, talim ve taallüm mahalleri yoktu. Onların tarihlerini yazacak müverrihleri, vakanüsleri de yoktu. Onlar en muhteşem hadiseleri, tarihlerinde en kıymetli hadiseleri şiirlerle tespit ederlerdi. Şiir o milletin ticaret çarşısında en kıymetli, en raiç metaiydi. Bugün nasıl siyasette, politikada muvaffak olanlar en büyük, en üstün insan gibi arz-ı didar ediyorlar. Ticarette muvaffak olan kimseler var. Kısa zamanda diyor ki Sabancı bilmem ne ile geldi, bir hammal ipiyle geldi İstanbul'a ve bugün bütün Türkiye'yi satın alacak kadar servete sahiptir. Çok becerikli adam diyorlar. Koç nasıl birdenbire hammallıktan, amelelikten, işçilikten bu hale geldi? Ticaret çok raiç bir şey. Ve çok kimselerin adeta ağzının suyunu akıttırıyor. Bu mevzuda teşvik kamçısı oluyor. Siz de çalışın öyle olun diyor. O devirde teşvik kamçısı herkesi şiirde, edebiyatta mükemmel söz söylemeye sevk ediyordu. Daha 5-6 yaşındaki bir Arap çocuğu bu devrin insanlarının çok fevkinde rahatlıkla maksadını ifade edecek bir imtiyaz kazanıyordu. Kur'an böyle bir devirde nazil oldu. Ve bunu 100 defa duymuşsunuzdur. Hazreti Musa, Allah'ın salat ve selamı onun, bütün peygamberlerin üzerine olsun, Hazreti Musa'nın üzerine de olsun. Onun devrinde sihir raişteydi. O mucizeleriyle sihirin karşısına çıktı. Elindeki asasıyla, yedi beyzasıyla sihirin karşısına çıktı. Sihirin dümenini bozdu esasen. Sihirin dümeni bozulunca hakkaniyet zuhur etti. Bunun hakla teyit edildiği ortaya çıktı. Firavun da dize geldi. Dize geldiği için af buyurun yobazlığa başladı. Saldırıya başladı. Tasalluta başladı. Kanunsuz ona müdahale etmeye başladı. Bütün devirlerde küfrün yaptığı şey budur zaten. Hazreti İsa ruhullah zamanında tababet çok ilerideydi. Hatta esatir halinde anlatılır. Romalılar o gün beyin ameliyatı dahi yapıyorlardı. Adam ölüyordu, kalıyordu, orası bizi ilgilendirmez. Kafatasını açıyorlardı, beyninin bazı parçalarını bozulmuş bazı merkezlere alıyor, kapatıyorlardı. Belki yaşayan da oluyordu. Ama mühim olan mesele, tabibin, hekimin bir hususta çok ileriye gitmesi. Bu noktaya kadar müdahale etmede kendini cesur, cüretli ve kendinden emin olması tıbbın çok ileri seviyede olduğuna delalet eder. Tıp bugün teşaüb etmiş olabilir, çeşitli bölümlere ayrılmış olabilir, değişik şekillerde tekevvün onda görülebilir. Fakat o devirde belki bütün tıbba ait meseleler, dahilisi, haricisi, cildiyesi, intaniyesi, hatta ziraat ve hayvan ilmi, baytarlık, bütün bunlar hepsi bir kolda müteala edilebilir. Fakat hekimler, tabipler kendilerinden emin ve emin adımlarla ilerliyorlar. Onun için Hazreti İsa, Ruhullah, o devirde ilmin, tıbbın gidebileceği en son noktada söz söylüyordu. O ölüleri ihya ediyordu Allah'ın izniyle. Ölmüş bir kimseye hayatını sürdüğü ve Allah'ın kendisine nefrettiği hayattan ona üflediği zaman adam dipdiri kalkıyordu ayağa. Nebiler Nebisi'nin devrinde ise ifadedeki sihir, kelimelerdeki hayat meselesi bahis mevzu idi. Bir söze hayat verme bir cemiyeti hemen ayağa kaldırıyordu. Kelimelerde bir sihir bütün milleti büyülüyor, tesir ediyordu. Lebit gibi bir şairin sözüyle iki cemaat birbirine düşüyordu. Ükaze panayırında aşa için sırmalı altın yaldızı kürsüler konuyordu. O çıkıyor orada bir sene beklediği halka karşı en müdebdeb sözler söylüyordu. Şiir bu derece üstün idi o devirde. İşte böyle bir devirde Kur'an-ı Kerim nazil oldu ve onlara şöyle dedi. وَاِنْ كُنْتُمْ ف۪ي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Eğer kulumuz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ceste ceste peyderpey indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de şüpheniz, tereddüdünüz var ise, Allah kelamı olduğunda tereddüdünüz var ise, siz onun mislini getirmeye çalışın. Ve bu hususta Allah'ın gayri bütün yardımcılarınızı davet edin. Dünyanın bütün ediplerini, belilerini çağırın. Firavun'un sarayına Hazreti Musa'yı mağlup etmek üzere dünyanın her tarafından gelen sihirbazlar gibi ifadede sehhar olan bütün sihirbazları çağırın. İfadesi insanı büyüleyen bütün kuvvetli ediplerinizi çağırın. Kur'an-ı Kerim'e muharaze edin. Edin Kur'an-ı Kerim'i mağlup ederseniz ben davadan vazgeçiyorum. Ben Allah'ın peygamberi değilim, bu kelam da ilahi kelam değildir demek gibi bir remz ediyor. Böyle dediği halde kimse Kur'an-ı Muhyüsül Beyan'a karşı çıkmadı, muarazı etmek için bir şey yazmadı. O büyük şairler hepsi halk diliyle bağışlarsanız arz edeyim, dut yemiş bülbüle döndüler. Hepsi sesini kesti ve ayrıldılar. Kur'an tarzı ifadedeki üstünlüğü o gün bütün beşerin efkarına hüküm ferma oldu. Aklınıza gelir ki çokları demiştir. Ne biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e muarazı edilmedi. Evvela bir, Kur'an-ı Kerim'e muarazı edilseydi Abdülkahir Cürcani'nin dediği gibi eğer harflerle, kelimelerle münakaşa, mücadele mümkün olsaydı, sözle meselelerini halletmek mümkün olsaydı, soğuk harple mesele halledilecek olsaydı, kılıçları bellerine takıp, seyflerle mücadele yolunu tutmayacaklardı. O imam şöyle diyor, belaatta imam, muharebeyi bil huruf mümkün olmadığından mücadeleyi bir suyufa mecbur oldular. Sözlerle, kelimelerle münakaşa, münazara yapma imkanına sahip olamadıklarından, Kur'an'ın karşısına çıkamadıklarından kılıçlarla Bedir'de onun karşısına çıktılar. Uhud'da onun karşısına çıktılar. Mal, can, evlad, iyal her şeyi tehlikeye attılar. Kur'an ahiretlerini de tehdit ediyor. Dünya ve ahiretiniz helakettedir. Mücadele edin. Kesin Kur'an'ın sesini yoksa teslim olun diyordu. Birinci delil bu çünkü onlar muharebe yolunu ihtiyar ettiler. Soğuk harple mesele halledilseydi o rahat yolu ihtiyar edeceklerdi. Rusya her sene yığın yığın, mesmuatım olduğuna göre resmi kaynaklardan 25 milyar veya 21 milyar sadece Türkiye'de idlalat yapmak için soğuk harp istikametinde para sarf ediyor. bir muharebeye girişme lüzumunu duymuyor. İşgal etme, istila etme çünkü zararlı bir şey. Dünya karşısına çıkacak, bir zar atacak ya denk gelir ya da gelmez. Böyle yanlış bir oyuna girmeyi düşünmez. En isabetli yol soğuk harple meseleyi halletmek. Adamlar satın almak, bu milletin içinde bu milletin evladını bu millete düşman yapmak. Anarşist yetiştirmek. Kureyş bu yolu ihtiyar edebilirdi. Putperestler, o günün putperestleri bu yolu ihtiyar edebilirlerdi. Bu yolu ihtiyar etmeyip muharebe yolunu ihtiyar etmeleri gösteriyor ki o yolu ihtiyar etmelerine imkan yoktu. Kelimelerle Kur'an'a karşı çıkmalarına, fesahat ve belaatla Kur'an'ın karşısına çıkmalarına imkan yoktu. Birincisi bu. İkincisi, eğer bir mücadele, münazara ve Kur'an'a karşı koyma, Kur'an'ın mislini yapma imkanı olsaydı, tarihler kaydedecekti. Halbuki bir iki tane güldürücü, mütikeden başka tarihlerin yazdığı, tespit ettiği bir şey yoktur. Bir iki defa onlardan bir tanesini arz etmiştim. Müseylemetül Kezzab, fasih, belih bir insandı. İfadede güçlü bir insandı. Ama Kur'an-ı Kerim'e yaptığı nazire karşısında kendi ailesi, kendi kızı dahi gülüvermişti. El-gâri'atü mel-gâri'ah ve mâ edrâke mel-gâri'ah suresine karşı nazire yapıyordu. El-fîlu mel-fîl ve mâ edrâke mel-fîl lehu zembun kasîr ve hortumun tavîl deyince aile efradı dahi gülüyordu. Bu maskara ifadeler karşısında. İşte tarih kaydediyor ama bu maskara ifadeleri kaydediyor. En âm insan dahi şu iki hakikat karşısında Kur'an-ı Mucizül Beyan'a karşı muaraz edilmediğini, onun üstün bir ifade olarak ezelden geldiğini, ebede gideceğini anlamış olacaktır. Cenab-ı Hak bu safi eda ve ifade ile izana gelmeye bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimizi onun nuruyla münevver eylesin, yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Ben bir kısım misaller daha arz edeceğim, bununla ihtifa etmeyeceğim inşallah. Kur'an'ın belaatı vardır, üstün ifadeye sahiptir. Binaenaleyh bu yönüyle mucizedir. Beşeri aciz bırakacak bir ifadeye sahiptir. Beşer emsalini getiremeyecektir onu. Üç hususu bu derste arz etmeyi düşünüyorum. Birincisi, Kur'an'ın beyanındaki cezalet maksat nedir bu arz edeceğim. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeki gariplik, garipliğiyle beraber, yani kimseyi taklit etmeme tarzı, garipliğiyle beraber tatlılığı, bedi olması, cazip olması. Üçüncüsü, ifadelerindeki saltanat ve haşmet. Biraz zevk ehlinin, biraz tetkik ehlinin zevk alacağı, anlayacağı, izan edeceği hususlardır. Ve ilmin çeşitli dallarına ait söylediği fezlekeler gibi rahat anlayamayacağız belki bunu. Çok dikkat edersek anlayacağız. Cezaleti Kur'an şu demektir. Cezalet Arapçada bolluk manasına, bin bereket manasına, çok yönlülük manasına, destekli, payandalı manasına, hiçbir zaman kısır kalmaz, yozlaşmaz manasına gelir. Sağdan, soldan hep ona bereket akar. Sağdan, soldan hep destek gelir. Sağdan, soldan hep beslenir. Bir görürsün bin olur. Mübarek bir şey demektir. Yani bereketli. Bu manada cezaleti alın. Ve Kur'an'ın bütün ifadelerinde bunları görmek mümkündür. Ben kısa üç ayetin yarısını arz edeceğim. Her ayetin yarısını arz edeceğim bu mevzuda. Bir parçasını bunlardan birinin o belaatta dahi Zemahşer'i keşfetmiş. Sonra çok büyük bir zat bunu geliştirmiş, buna yeni şeyler ilave etmiş. Bir diğer ayet, başka hiçbir yerde görmedim varsa bu sözleri söylerken bu bantları çok hocalar da dinliyorlar. Falanın fikrini, filanın fikrini falana filana niye mal etti demesinler diye söylüyorum Ali'nin velinin ismini. Ben başka yerde görmedim. Sadece bu asırda Kur'an'ın hakikatlarına dair tefsir yazan bir zatın bu ince esrarı keşfettiğini gördüm. Başkasını da görmedim. Bir başkası da daha yeni, daha cedid bir zatın olduğu, keşfettiği bir husus. Üç tane ayetin kendilerine has durumlarını arz etmekle cezalet bahsinde bunlarla iktifa etmeyi düşünüyorum. Bu bolluk, bu bereket, bu etraftan beslenme, mübarek haline gelme hususunu hatırdan hiç çıkarmayın ve ben size bir ayet okuyayım, onun üzerinde beraber düşünelim. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet وَلَاِنْ مَسَّتُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكُ. Bu ayette anlatılmak istenen mana şudur. Çok dikkat ederseniz anlayacaksınız. Cehennemde azap görecek kimselerin çekecekleri azabın şiddetini anlatmak için o azabın en hafifini alıp anlatıyor. Hafifi budur diyor. Hafifi öyledir ki size dokunduğu zaman canınız çıkacak. Hafifi odur ki size dokunduğu zaman beyniniz kaynayacak. Hafifi odur ki size isabet ettiği zaman şoku olacaksınız. Hafifi budur. Ağırını varın siz kıyas edin. Ayetin ruhunda anlatılmak istenen şey Allah'ın azabının en hafif şeklidir. Ayetin ruhundaki mesele budur, bundan ibaret. Fakat Kur'an-ı Muhsül beyanın ancak Allah ifadesi olduğu zaman izahı mümkün olan edası ve tarzı bu umumi manaya, mutlak, maksut, murad olan manaya kelimeler, harflerle imdada koşmaktadır. Bu ayetin umumundan çıkardığımız mana bu olduğu gibi teker teker her kelime elindeki kaşıkla bu ummana bu manayla gelmektedir. Herkes elini bu manaya uzatmaktadır. Her kelime bu manaya payanda olmaktadır. Hatta daha derin, daha içe doğru gidersek, harfler dahi bu manayı beslemektedir. Harflerdeki ses, eda, hava, mahreç bu manayı teyit etmektedir. Bu bir zevk işidir. Yani şu harfler meselesi bir zevk işidir. Kur'an diline vakıf olmayan kimse bu zevki akıl erdiremez. وَلَاِنْ مَسَّتْهُمْ Eğer onlara dokunsa, messetse, elle temasla dokunma gibi bir şey, hafif bir dokunmacık, nefhetün bir kokucuk gibi bir şey, bir nefhacık bir şey. Min azabi rabbike, Rabbinin azabından. O zaman ne diyeceklerini biliyorsun, ne diyecekler, nasıl feryat edecekler, nasıl dilgir olduklarını ifade edecekler, anlarsın o zaman, küçük azap karşısında. Ayetten maksat olan manayı anladınız. Bakın şimdi. Kelimeler bu mana etrafında nasıl kuyular kazıyorlar? Nasıl bu manaya destek oluyorlar? Beşer bunu böyle ifade edemez. Siz bir söz söyleyin de umumi maksadınıza bütün kelimeler yardıma koşsunlar. Herkes başına bir sarık sarsın, beline bir kılıç bağlasın, ben de bu meydanda varım desin. Bunu yapamazsınız. Ben sadece şu ayeti düşündüğüm zaman... İlk Arapçayı okuduğum zaman da biraz mübalağalı, Kur'an gibi bir şey yazarım da benim aklımdan da geçiyordu. Sadece şu ayeti nazar marz ettiği zaman dedim ki, benim gibi 1000 tane insan, 1000 sene düşünse sadece şu ayetin kelimelerini dizemezler böyle. İntizamlı nizamlı dizemezler. Dedim, elhamdülillah Allah dedirtti. Kur'an bana o günden sonra onun ayetleri gökteki yıldızlar gibi uzak, parlak, uzaktan göz kırpar mahiyete geldi. Mes kelimesi, batış kelimesine, aks kelimesine nispeten, yakalama ve şiddetli tutma manalarına nispeten azap öyle değil. Hafif dokunma. Azab-ı ilahi onlara hafif dokunduğu zaman, hafif dokunma sözü mes'te var. Hafif dokunma. Esasen kelimeyi meydana getiren o iki tane sin harfi, şeddeli sin, onda dahi bu hafifliği hissetmek mümkündür. sin kelimesi kendindeki sinsilikle, gizlilikle esasen bu gizli azabı, bu hafif azabı, bu görünmeyecek şekildeki azabı hafif ifade etmektedir. Nefhe kelimesi bir kokucuk demektir. Öyle çok fazla değil, bir fırtına, bir tayfun, bir hortum değil. Bir kokucuk kadar bir azap onları mesediverse, dikkat ediyor musunuz? Ayetin umumunda olan mana nefhe kelimesi de ifade ediyor. Nefhetün sonunda bir tenin var. İki tane ötüre harf diliyle. Nunu sakin gibi bir şey. Bu da tenkir içindir. Kelimeyi belirsiz hale getirme. Bu da azlığa delalet eder. Yine hafifliğe delalet eder. O kadar az ki bilinmiyor demektir. Yani oradaki tenmin o iki ötüre dahi o kadar az ki manasını ifade ediyor. Ayetin umumunda ifade edilen mana. Min kelimesi Arapçada bazısı demektir. Bütünü değil, azab-ı ilahinin bütünü, hepsi dehşetiyle, azametiyle değil. Ondan bir parça, azıcık bir şey demektir. Min harfi de yine azlığı ifade ediyor. Azap kelimesi, ikab gibi, nekal gibi kelimeler var. Kökten kazma ve şiddetli azaba maruz bırakma. Bunların yerinde azabın ihtiyar edilmesi, hatta bazı kimseler, Muhiddin İbn-i Arabi gibi kimseler, azap kelimesi azapten gelir, bu da tatmak demektir. Bunda öyle hafif bir azap vardır ki belki de tatlıdır demektedirler. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi çok hafif bir azap. O kadar azap ki sanki azap değil. İşte bu kadar azı dahi isabet ettiği zaman onlar anlayacaklar. Rab kelimesi terbiye eden, yetiştiren, rahmetle, rahmanla imdatlarına koşan Allah demektir. Kahhar, cebbar, mümit, mukit isimlerine nispeten Rab kelimesi yine bir rahmet ifade etmekte. Yani azabı hafifleştirici bir isimdir bu. Kelimede beş, bu cümlede 5-6 tane kelime ayetin umumunun ruhunda maksud olan manayı ifade etmektedir. Hiç başka bir şey olmasa, sadece Kur'an'ın ifadeleri işte böyle olsa ki böyledir, bu husus Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna delalet edecektir. Beşer karihasından çıkmasına insan imkan ve ihtimal vermeyecektir. Bir diğer ayeti arz edeyim. Sure-i Bakara'da yu'minune bil gayb dedikten sonra ve yuqimune salate ve mimma rezaknahum yunfikun diyor. Müminler gaybe iman ederler. Namazlarını da dosdoğru eda ederler. Ve Allah'ın kendilerine verdiği şeyden infak ederler. Ama öyle demiyor da وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ biz onlara verdiğimiz şeyin bir kısmını bizim verdiğimiz o maldan infak olmak üzere Allah yolunda dağıtırlar. Manasına gelen مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ sözüyle anlatıyor. Mevize kitaplarına bakan zekata dair Allah'ı hoşnut edecek şeyleri tespit etmiş olanlar çok iyi bilirler. Hususiyle zekatın bir kısım şartları vardır. Allah yolunda infakın şartları vardır. Bir, bütün malını Allah yolunda infak etmeyi şeriat tebzir saymıştır. Bu Hazreti Ebu Bekir gibi büyük kimselerin yapabileceği şey olsa bile %99,9 insanlar mallarını dağıtırken çoluk çocuklarını el açıp dilenecek hale getirmeyecek şekilde dağıtacaklar. Nitekim Buhari Müslim'de görüyoruz, Kâb İbn-i Malik tevbesi kabul edildiği zaman bütün servetimi vereyim dediği an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Sa'd İbn-i Ebi Vakkas vefat ederken ben kelaleyim, benden sonra mirasçım yoktur, işte falan kız kardeşim vardır, müsaade edersen malımın hepsini dağıtayım, hayır dedi. İki sülüsünü dağıtayım, hayır dedi Allah Resulü. Yarısını vereyim, hayır dedi. Sülüsünü vereyim, üçte birini, sülüs güzeldir buyurdu Allah Resulü, esasen o bile çoktur. Buhari'de görüyoruz bunu. Senin aile efradını gani bırakman, onların el açıp dilenci olarak sokaklarda kalacakları şekilde bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Binaenaleyh zekatta birinci şey, çoluk çocuğunu dilencilik yapacak hale getirmeyecek şekilde vereceksin. İşte bunu bu ayetin ruhunda kelimeler ifade ettiğini göreceğiz. Zekatın şartlarını. Uzun boylu başka yerlerde anlatmaya lüzum yok. İkincisi, kendi helal kazandığın şeyden dağıtacaksın. Haramdan yaptığın ne zekat sana fayda getirir, ne de yaptığın hac fayda getirir, ne de kestiğin kurban senin sırtına alır, geçmen icap eden yerden geçirir. Haram olarak yaptığın hiçbir hayrın sana faydası yoktur. Orada kurbanın senden kaçacağı gibi, haçta da yine sahih hadislerde görüyoruz. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ve sa'deyk vel hayru kulluhu biyedeyk dediğin zaman Allah ferman edecek. La lebbeyk ve la sa'deyk. Senin ne lebbeykin ne de sa'deykin. Başını yesin demektir bu. Helal para ile geleceksin, helal para ile Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Zekatta, infakta, sadakada da helal olacak. İşte bunu da yine bu ayet ruhunda ifade ediyor. Helal melal sözü yok bakın ayette ama ifade ediyor. Verdiğin şahsa minnet etmeyeceksin. Kur'an ifade ediyor. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Sadakalarınızı minnetle, eza ile, başa kalkmakla iptal etmeyin. Veriyorsunuz madem. Verdikten sonra verdim ettim demek suretiyle sevabını öldürmeyin. Bırakın hayatlı kalsın, canlı kalsın o. Başa kalktığınız an, adamın yüzüne söylediğiniz an, halkın içinde anlattığınız an tesiri gider onun. İşte ayet bu manayı da ifade ediyor. Başa kalkmama manasını da ifade ediyor. Beşincisi, Allah rızası için verilmeyi ifade ediyor. Bu kadar söz söyledim bakın. Bütün bunları وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ sözüyle anlatıyor. Kısaca. Nereden çıkarıyoruz bu manaları? Bir, bütün malınızı vermeyecek dilenci hale gelmeyeceksiniz. Min ma'dan çıkarıyoruz. Biraz evvel arz ettim, min'i öğrendiniz. Bazı demektir. Hepsi değil, bütünü değil. Allah'ın size verdiğinin bazısını vereceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl kelimeler kullanılıyor? Nasıl malzeme kullanılıyor ki bozsan, parçalasan, götürsen pazarda satsan parçaları dahi kıymet ifade ediyor. Tefarik-ı asa diyor aslın müellifi. Kelimeleri parça parça yapsan, harf harf dissen onlar dahi elmas, bir hemta elmas olduğundan teker teker kıymet ifade ediyorlar. Min kelimesi tebriz ifade ediyor. Malın bütününü vermeyeceksiniz. Bir miktar vereceksiniz. Helalından vereceksiniz. Rezaknahum. Onlara rızık olarak verdiğimizi infak ederler. Başkalarına rızık olarak verdiğimizi infak etmezler. Yani kendi mallarından infak ederler. Yani helaldan infak ederler. İşte rezaknahum sözüne hum kelimesinin mef'ul olarak gelmez. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden verirler. Sözünden, kendi mallarından verme, helalından verme hükmünü çıkarıyoruz. Verdikleri şeyi başa kalkmayacaklar, minnet etmeyecekler. Bunu rezaknadan çıkarıyoruz. Allah buyuruyor, ben kendilerine rızık olarak verdiğim şeyden, yani ben nasıl onlara vermişim onlar da verecekler. Babalarının malı değil, toprağı yaratan benim, tohumlara neşvi nema kabiliyetini veren benim, yağmuru yağdıran benim, güneşlendiren benim, bitiren benim, sizi yaratan benim. Bundan istifadeye salih keyfiyeti veren benim, akıl veren benim, idrak veren benim, her şeyi rızık olarak size ihsan eden benim, benim verdiğimden vereceksiniz. Onun için minnet etmeye hakkınız yoktur, başına kalkmaya hakkınız yoktur dediğini yine ayetin ruhundan çıkarıyoruz. Bir söz ama çok yüzü var, bir kelime ama çok yönü var ve bütün ayetin kelimeleri mutlak manaya, murat manaya elleriyle, ayaklarıyla destek olmak üzere koşuyorlar. Ve bir de Allah rızası için verme. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Bir de verilen şeyi infak edecekler. Sefahata, zevke, eğlenceye, israfa sarf etmeyecekler, infak ederler. Sözünü ifade eden yunfukun kelimesi bunu anlatıyor. Ve bir de bizim kendilerine verdiğimiz şeyden infak ederler, Allah rızası için verirler. Çünkü içinde onların hiçbir şeyleri yoktur. Hiçbir şeye sahip değillerdir. Bu beş tane şartı, 3-4 kelimeden ibaret bir cümle ifade etmesi sadece Allah'ın ifadesine has bir keyfiyettir. Bunlar belki çok dikkat edilmezse herkesin anlayacağı şeyler değil ama ben mümkün olduğu kadar avamileştiriyorum, basitleştirip anlatıyorum. Belki bedi zevki olan, estetik zevki olan, ifadelerin tatlılığından zevk alan kimselerin zevkini karıştırıyor, bulandırıyorum ama böylesine basitleştirmekle. Mazur görsünler, umum halka ancak böyle hitap edilir, ben de böyle hitap ediyorum. Yoksa kitabı önüme koyup okumam daha muvafıktır esasen, bozuk ifadelerimle havayı bulandırmamak, bozmamak için. Bir ayet daha bu hususta. Kur'an'ın cezaleti, bir bolluk, bir bereket, bir bin içinde bulunuşu. Bunu anlatmak için bir ayet daha arz edeceğim. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Önce kelimelerin manasını söyleyeyim. Manayı murada arz edeyim. Manayı murada kelimelerin nasıl koştuklarını, nasıl silahşörler halinde onun etrafında yerlerini aldıklarını hep beraber müşahede etmiş olalım. Bu ayet Ali İmran'da bir ayetin yarısıdır. Anlatılmak istenen şey de şudur. Uhud vakasında Efendimiz istişare buyurdu. İstişare halkın fikrini sorma, gönüllerini alma demektir. İstişareyi bazen reis, emir, şura meclisine takdim eder. Meselemiz bununla alakalı değil. Bazen de meclis erkanından bir tanesi ruznameye getirir bir madde kur. Ve bu meşveret meclisinde mesele görüşülür. Görüşülür ama rey imama aittir. Orada herkes böyle dese, imamın daha gizli, daha alttan bir tedbiri varsa, söylemesinde de mahsur varsa söylemez, öyle düşünüyoruz isabetli ama hüküm budur der. Bunun manası şudur, meşveret emiri, amiri bağlamaz esasen. Fakat çok defa meşverette halkın fikirlerinden istifade edilir. Meseleler görüşülür, halkın kanaatlerine ehemmiyet verilmiş, reyleri alınmış, üstün tutulmuş olur. Bununla içtimai şuur teessüs eder. Bu arada antiparantez, gavurca tabirle arz ettim, bunu da anlatmış olayım. Efendimiz meşveret yaptı, Uhud'a çıktı. Meşverette halkın ekseriyeti çıkalım dediler. Çıkalım diyenler aleyhissalatü vesselam öyle hissetti ki Medine'de tabi harbinde kalsalar içten gönülden savaşmayacaklar. Onun için onlarla beraber savaşacakları yere çıktı Uhud'a. Ve orada kısmi yaralanma, berelenmeye maruz kalındı. Mağlubiyet demeyin. Ashabi Resulullah için mağlup oldu tabirini kullanmayın çünkü orada dahi mağlup olmadılar. Yaralı anların da düşmanı takibe koyuldular. Bunlar hakkında kullanacağınız kelimelerin nezaketine dikkat edin. Nezahetine dikkat edin. Allah Resulü'nün gönlü kırılmış olabilirdi. Kur'an-ı Muhsül Beyan bu mevzuda onu irşad etti. Ayet nazil oldu. Onlarla meşveret et. Bir kere de azmetti mi, artık azminle ikdam et, sebat et buyurdu. Ve işte bu cümleden olarak Nebiler Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ Şayet katı kalpli, insanları ürküten, kaçıran, dikkat edin sözlere, tazyik eden birisi olsaydın, onlar da kırılır, dökülür, kumandandan ayrılan neferat gibi kaçarlar. Fezzi galiz değildi. Onun için etrafında kırılıp dökülme, kaçma, teneffür yoktu, nefret yoktu. Bakın şimdi anlatılmak istenen manaya. Aleyhisselatü vesselamın tazyikinin olmayışı, zorlayışının olmayışı, insanları zora koşmayışı, katı kalpli olmayışı, bulanık şeyler onlara takdim etmemesi ve binaenaleyh onların da böyle tiksindirici şeylerden kaçmamış olmalarını ifade ediyor. Her kelimelerin içine girdiğimiz zaman söylediğim bütün bu manaları her birisi tek başına ifade ettiğini görürüz. Eğer sen fazl olsaydın, fazlın Arapça karşılığı şunlardır. Bir, kötü huylu demektir. Huysuz. Alemi nefret ettiren huysuz. Gören kaçan huysuz. Haşin sözlü. Baş yaran, diş kıran, sözler söyleyen bir insan demek. Bir manası da saz dediği zaman Arap şunu anlıyordu. Çölde susadığı zaman hayvanların içindeki suları, girişindeki suyu sıkıyor, çıkarıyor, o bulanık suyu içiyordu. İşte böyle sıkan, sıkmakla içinden bir şeyler çıkarmak isteyen, çıkardığı şeyde bulanık olan olsaydın, dikkat ediyor musunuz? Galizel kalbi, fez kelimesiyle iktifa etmiyor. Bir de galizul kalb olsaydın. Kalbi yoğun, katı. Galiz kelimesinin manası da bunlar. Yoğun, katı, zorlayan, zora koşan manaları. Sen böyle olsaydın. Lenfaddu min havlik, infidat kelimesi bir şeyin bir şeye çarpması, kırılması, dökülmesi. Bir şeyin zorlanması, tazyik edilmesi, kırılması, dağılması. Bir şeyin başının kopması, ondan sonra altta kalan parçaların, uzuvların etrafa anarşist olarak dağılmaları demektir. Teker teker bütün kelimeler aynı büyük mana etrafında büyük bir hakikati nesçediyorlar. İnfidat kelimesinde de bunlar var. Bir zorlama, bir sürtüşme, bir tazyik görme neticesinde kırılma olacaktı. Sıksaydın yine patlatacaktın. Zorlasaydın yine patlatacaktın. Tazyik gösterseydin yine patlatacaktın. Demek ki bir tazyik görme, bir zorlama, bir kırma, bir dağıtma meselesi bahis mevzu. Nebiler, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem tazyik etmeyen, yumuşak davranan, yessiru ve la tuassiru diyen, kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Beşşiru ve la tünefiru, tepşir edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyen bir insan. Sen Allah'ın ihsanı olarak bu âli hasletler ile mamur bir insansın. Eğer bunlar olmasaydı da fezzi galiz olsaydın, sürten, toslayan, zorlayan, zora koşan, kıran, dağıtan insan olsaydın, onlar da etrafından dağılıverirlerdi. Az dikkat ettiyseniz, Allah'ın burada manayı muradı olan maksadı neyse, o maksadın etrafında teker teker kelimelerin nasıl tatlı bir insicam içinde omuz omuza geldiğini göreceksiniz. Bu hususu, cezalet hususunu daha çok ayetlerle size takdim etmek mümkündür. Kur'an'ın bütün ayetleri budur desem mübalağa olmaz, böyledir desem mübalağa olmaz. Fakat başka hususları da arz etmek için geçeceğim bunu. Size söz verdiğim hususlardan ikincisi, ifadelerinde bir gariplik vardır. O güne kadar söz söyleyen, muallaka yazan, şiirler istar eden ediplerin, belilerin, şairlerin sözleri arasında görülmesi mümkün olmayan bir eda, bir tarz ifade vardır. Çok değişiktir. Çok garip şeyler vardır. Fakat garipliğiyle beraber garip şeyler kulağa nefret verir. Kulağa nefret vermeyen bir tatlılık vardır. Ağacın yaprakların hemheme demdeme içinde birbirlerine sürtünmesi neticesinde çıkardıkları ses gibi bir tatlılık vardır. Suyun şakırtılarında ve şıpırtılarında duyulan ses gibi bir tatlılık vardır. Yağmurun yağışındaki tatlı ses gibi bir tatlılık vardır. Bir selaset, bir ahenk, içe huzur getiren bir tatlılık vardır. Garip şey nefret verici olur. Ve bu garabetinin de iki yönü var. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın. Bir, surelerde umum maksadı ifadede umumunda birden gördüğümüz garabet vardır ki değişik bir tarz ifadedir. Velid İbni Muğayre gibi bir zat dinlediği zaman vallahi ben şiirin her çeşidini bilirim, şiir değil. Nesri mükemmel bilirim, bu nesir de değil. Sihirbaz sözü de değil. Fakat öyle bir söz ki ben onu dinlerken anlattığı şeyler beni çarpacak gibi geliyordu bana dediğini duyarız. Müslüman olmadı ama bir daha da işe karışmadı. Vallahi bunun karşısına çıkmak doğru değil dedi. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın sehar ifadesi karşısında büyülenmiş Velid ibn-i Mugire gibi sözün her çeşidini anlayan insan. Daha niceleri. Geri geldikçe bunlardan misaller vermek suretiyle sizleri dinlendireceğim inşallahü teala. Harflerinde hususiyle mukattaatta garabet vardır. Ne demek mukattaat? Elif, lam, mim dediğimiz zaman lügatlerden manasını bulamayacağımız üç harften ibaret bir kelime karşımıza veya bir ayet karşımıza çıkıyor. Elif, lam, mim. Elemede okumuyoruz bunu. Eğer hece harfleri üzerine okusak eleme demek lazım. Ama elif, lam, mim diyoruz. Keza Ali İmran'ın başında da elif, lam, mim görüyoruz. Elif, lam, mim sat görüyoruz. Araf suresinde. Ra'd'da, Rum suresinde, Ankebut suresinde elif, lam, mim görüyoruz. Elif, lam, mim, ra görüyoruz. Meryem'de kafaya ayın sat görüyoruz. Kaf görüyoruz, nun görüyoruz. Mukattaat bunlar. İşte o güne kadar hiçbir edibin, belihin sözlerinde böyle şeyler yoktu. Böyle bir garabetle çıktı onların karşısına ama bunların altında büyük esrarların yattığını nebiler nebisi ve onun sadık ashabı hissediyorlar. Birer anahtar olduğunu, esrarın şifre çözücü bir anahtarı olduğunu hissediyorlar. Dikkat buyurun. Kur'an'ın insanın ferdi, ailevi, içtimai hayatına ibadet, muamelat, ukubat, ahkam halinde taalluk eden meseleler değil. Esrarı Kur'an vardır. Kur'an'ın sırları şifrelenmiştir adeta. Velilere şifrelenmiştir. Bu şifrenin anahtarı da bu surelerin başındaki mukatta harflerdir. Askerde şifreyi görmüş olanlar bunu bilirler. Beşer gruplu harfler halinde kulağına kulaklığı takan alıcı bir telsiz operatörü dinler. Manasız harfler gelir, o da beşer beşer yazar bunları. Fakat bu harflerden evvel 5 tane rakam gelir. Bütün sır oradadır. O 5 tane rakam o şifrenin çözülmesine şifreci subayın önünde şifre makinasında yardım eder. Anahtardır. Şifrenin sırrının anahtarıdır. Kur'an'ın içindeki esrarın anahtarı mukattaattır. O mukattaat olmasa Muhyiddin İbn Arabi Kur'an'ın sırrını çıkaramaz. O anahtarla çözer. İmam-ı Rabbani o sırrı çıkaramaz. Asrın müellifi, mümtazı çıkaramaz o esrarı. Bu şifreleri kullanırlar onlar. Allah Celle Celaluhu ilham-ı ilahinin mahbiti olan tertemiz kalplerini onların bu anahtarları evvela ilham eder. Bu anahtarları kullanır. Herkes kendi devri için çok lüzumlu esrarı Kur'an'ın umumi manalarının yanında remizler, işaretler halinde çıkarır, halka takdim ederler. Bunu bu kadar bilin. Ama bu mevzuda bu kadar malumatı olmayan ümmi bir insan, bizim cebirde kullandığımız harfleri gören avam bir çoban gibi bu harfler neye yarıyor dediği gibi öyle diyecektir. Hesaptan, riyaziyeden anlayan bir insan için harflerin manası vardır. Ve bu harfler matematikteki çok muğlak meselelerin esasen çözücü anahtarlarıdır. Bu harflerden bir tanesinde bir yanlışlık bütün problemi, bütün müşkülü alt üst eder. İşte Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın esrarının anahtarı da bu mukattaattır. Bu kadar bilin. Ben sadece nakledilen şeylerden bir iki hususu arz edeceğim. Evvela bu mukattaatta Kur'an-ı Muhsül Beyan bir yol takip etmiştir. 28 harfi var Kur'an-ı Kerim'in veya 29 harfi. Ve Kur'an'ın harfleri çeşitli bölümlere taksim edilmiştir. Kıraatla meşgul olanlar mehcure gibi, mehmuse gibi, şedide gibi, rahve gibi, kalkale gibi, tecvid dahi okumuş kimseler bunları bilirler. Harflerin şiddetli olanını, yumuşak olanını, insanın ağzının itvakına vesile olanlarını vesairesini bunlar tasnif etmiş, bölmüşlerdir. İşte bu harf çeşitlerinin Kur'an-ı Kerim başındaki mukattaatla yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Harflerin şiddetli olanlarının azını almıştır, yumuşak olanlarının çoğunu almıştır. Ama böylece yine yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Bunu şöyle anlayalım. Buradan İzmir'e gidiyorsunuz veya İzmir'den buraya geliyorsunuz. Yolunuzun sağında, solunda üzerlerine reflektörler veya postlar yapıştırılmış taşlar görüyorsunuz. Veya telefon direklerini görüyorsunuz. Siz oradan çıktıktan sonra 200 tane direk dizili buraya kadar görseniz, 200 tane direk. Bu direklerden bir tane aradan alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha buraya. Buraya kadar bütün direklerde bir atlanmış, bir alınmış, bir atlanmış, bir alınmış ve sonra orada bırakılanlar bir şeye şifre olmuş, alınanlar da başka bir şeye şifre olmuş olduğunu görseniz, ihtimal verir misiniz ki bir rüzgar birini atlayarak öbürünü devirdi, onu atlayarak öbürünü devirdi, onu atlayarak öbürünü devirdi? Veyahut da hesabı planı olmayan bir kör çocuk, bir sakat insan, bir bunak, bir aptal bu mükemmel işi yaptı. Buna ihtimal verebilir misiniz? İşte Nebiler Nebisi'nin, Nebi Ümmi olan, mektep medrese görmeyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tebliğ buyurduğu, Kur'an-ı Mucizül'ün beyanın başındaki mukattaatı aynen böyle görüyoruz. Bu harflerin bir atlanarak, bir alınarak bir kısım şifrelere anahtar yapıldığını, çok mühim meselelerde kullanıldığını görürken, beri tarafta geride bırakılanlar da yine bir maksada matuf bırakılmış olduklarını görüyoruz. Bunu size daha açık anlatan bir husus arz edeyim. Kur'an'da iki surede kaf vardır. Mukattaat olarak. Bir Kaf suresinde. Kaf vel Kur'anil Mecid. Bir de Şura suresinde. Hamim ayın sin kaf. Mukattaat kaf olarak iki surede vardır. Esrar-ı hurufla meşgul olanlar kaf Kur'an demektir derler. Fakat siz burada bunu çok açık göreceksiniz. Kaf suresi, kafla başlayan bu surede, kaf 57 tanedir. Hatırınızda tutun rakamı. Bu surenin içinde sayın gidin, 57 tane kaf vardır. Hamim, ayın, sin, kafta da 57 tane kaf vardır. Bütün Kur'an'ı birden gözünün önünde tutmayan, bu işte bir kısım hesaplar, planları olmayan bir kimse bunu tanzim edemez. Bu 57 tane, 2 tane kaflı suredeki kafları yan yana getirdiğiniz zaman 114 yapar. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine remzeder. 114 tane bütün Kur'an'ı meydana getiren küçük Kur'an sureler var. Sayın. Ve bu iki surenin Kur'an'la çok sıkı alakası vardır. Kaf vel Kur'anil Mecid diye başlar. Kur'an-ı Mecid'e kasem ediyorum ki Allah buyurur. Sonunda şöyle bitirir. Fezekkir bil Kur'an-ı men yehafu ve'id. Senin tehditlerinden korkanı Kur'an'la korkut, inzar et demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an'la başlayan bir sure, Kur'an'la biten bir sure, remz olarak başında kafın bulunması, 57 tane kafı muhtevasında saklaması, hemen Şura suresine geçelim. Hamim ayın sin kaf, 57 tane kaf var. Ve şöyle başlıyor. كَذَٰلِكَ يُوحِي اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Bu tıpkı senden evvelkiler gibi Allah'ın sana vahyettiği bir kitaptır. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl vel Kur'an-ı Mecid'e benziyor? Nasıl kafla başladığından ötürü vahyi semavi Kur'an'ı anlatıyor? Ama bakın sonuna. وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا Emrimizden sana tıpkı bunun gibi vahyedi verdik demektedir. Yine vahyi semaviyi, yine Kur'an'ı anlatmaktadır. Şura suresini ve Kaf suresini sıktığınız zaman başından sonundan Kur'an damlıyor. Başına kaf konuyor, Kur'an'a remz ediyor. Her ikisinin içindeki kafların mecmu 114 yapıyor. 114 sureyi Kur'an'ın adeta remzi oluyor. Bu acaba tesadüfen olabilir mi? Tesadüf ihtimalleri az çok bilen bir kimse, bu ince, bu esrarlı hesapların beşer tarafından yapılmasına ihtimal veremeyecektir. Ama sadece mesele bununla kalmıyor. Bu mukattaatın takip ettiği ayrı bir yol vardır. Bütün dikkatinizi istirham ederek arz ediyorum. Mukattaatın takip ettiği bu parça parça okunan, telif edilmeden okunan harflerin takip ettiği ayrı bir yol daha vardır. Gariplik, bir bedilik ifade etmektedir. bir tatlılık, bir değişiklik ifade etmektedir. Bunlardan sadece bir iki tane Elif Lam Mim'i, Elif Lam Mim Ra'yı arz edeyim. Elif Lam Mim Ra, Ra'd suresinin başındadır. Bu Elif Lam Mim Ra, Elif de vardır Ra'd suresinin içinde, Lam da vardır, Mim de vardır, Re de vardır. Bu surenin içinde bu harflerin bulunması normaldir. Çünkü kelimeler, cümleler harflerden yapılmaktadır. Ama bir sıra takip etmektedir. Elif önce gelmekte, Lam ikinci derecede gelmekte, Mim üçtür, Ra'da dördüncü harftir. Bu harflerin böyle burada sıra takip etmesine göre, surenin içinde bulunan bu harflerin tenazülü bir tertiple sıralandığını görürüz. Bunun manası şudur. Bu surenin içinde en çok elif bulunmaktadır. Onun yarısına denk lam bulunmaktadır. Lamın yarısına denk mim bulunmaktadır. Mimin yarısına denk re bulunmaktadır. Söyleyeyim bakın. Ra'd suresinin içinde bütün eliflerin sayısı 625'tir. Saydığınız zaman göreceksiniz. Hemen yarısını alalım bunların veya üçte ikisini alalım. 479 kadar lam vardır bu surenin içinde. Üçte ikisi kadar lam vardır. 260 kadar mim vardır bu surenin içinde. 127 kadar da re vardır bu surenin içinde. Tenazülü bir tertiple Kur'an'ın elektronik bir keyfiyeti, elektronlar alemine ait bir keyfiyetini görmek mümkündür bunda. Surenin dışına sızıp çıkan bu harfler, tenazülü bu tertiple, dışta elektronlar halinde Kur'an'ın içindeki esasen nötronu, protonu göstermektedir. Burada hangi harfler daha çoktur, hangileri daha azdır onu göstermektedir. Bu mesele sadece Ra'd suresinde değildir. Bir başka sureyi daha söyleyeyim, sayın siz gidin. Tenazülü tertip. Önce gelen en çok, ortada gelen orta derecede, sonra gelen üçüncü derecede. Kur'an-ı Kerim'in içinde, Bakara'nın içinde o harfler ne kadar zikrediliyor? Bunları hemen surenin başındaki harflerde anlamak, görmek mümkündür. Siz rahatlıkla diyebilirsiniz ki Bakara'da en çok zikredilen eliftir. İkinci derecede lamdır, üçüncü derecede mimdir. Bunu rahatlıkla diyebilirsiniz. İki husus vardır. Bir, bu mukattaat surenin içinde sair harflerden daha fazla zikredilmekte. İki, harfler sırasına göre başta gelen daha çok, ortada gelen orta derecede, sonda gelen son derecede zikredilmektedir. 4592 tane elif vardır Bakara suresinde. 3204 tane lam vardır Bakara suresinde. 2195 tane mim vardır Bakara suresinde. Saydığınız zaman tenazülü tertibi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gittiğini göreceksiniz. Tesadüfe imkan ve ihtimal verme imkan yoktur. Sadece bunda değildir. Ali İmran suresini aldığınız zaman onda da göreceksiniz. 2780 küsür elif göreceksiniz Ali İmran suresinde. 1887 veya 85 lam göreceksiniz Ali İmran suresinde. Keza 1170 küsür hatırımda kaldığına göre mim göreceksiniz Ali İmran suresinde. Tenasülü tertibin burada dahi mevcut olduğunu, sırasıyla başta bulunan en çok, ortada bulunan ona nispeten az, sonda bulunan ona nispeten daha az olduğunu göreceksiniz. Ankebut'u da saysanız aynı şeyi göreceksiniz. Rum suresindeki hece harflerini saysanız, sonra içindeki harfleri saysanız aynı hakikatle karşı karşıya kalacaksınız. Yasin suresinde böyle değildir. Yasin'de iş tamamen tersinedir. Önde gelenin daha çok zikredildiğini, sonra gelenin daha az zikredildiğini görürüz Yasin suresinde. Çünkü Yasin suresinde hece harfleri ters dönmüştür. Elif, lam, mim de önce elif gelir elfabada. Sonra derecesine göre lam gelir, sonra mim gelir. Hece harflerinin sırasını takip ettiği için orada bu tertibi tenazül göze çarpmaktadır. Ama Yasin suresinde ye en sonra olduğu halde başa geçtiğinden nefsin önce geldiği halde sona kaldığından burada tenazülü tertip tersine dönmüştür. En çok ye zikredilmektedir, en az, en çok sin zikredilmektedir, en az ye zikredilmektedir. Üzerinde düşünerek arz ettiğim için beni de yoran bu husus, gönüllerinizin nefine raci olsun Allah'tan dileyelim. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ifadelerinde, edasında sadece harfler arasındaki garabeti arz etmek için, hususiyle mukatta'at arasında garabeti arz etmek için, garipliği şimdiye kadar kimseyi taklit etmediğini, büyük manalar ifade eden bu mukatta'atla bir kısım surelere başladığını arz etmiş oluyoruz. Halbuki söz verdiğim şeyler arasında surelerdeki bedi olma, cazip olma, garip olma hususunu da arz edecektim. Dile vakıf bir eda ile Amme suresini, Bakara suresini, Ali İmran suresini, hususiyle kulillahümme malikel mülki tü'til mülke menteşâ, göklerin ve yerin sahibi Hazreti Allah'ın göklerde ve yerdeki tasarrufunu nazar itibara alarak icraat-ı sübhaniyeyi seyrettiğiniz zaman haşmeti, parlaklığı, tatlılığı, karabeti müşahede edeceksiniz. Hüşyar bir kalb ile ammeyi okuduğunuz zaman nasıl kıyametten sorulduğunu, istifhamın adeta bir diyalog kurup bir meseleyi ortaya diyalektik olarak atıp ondan sonra o meseleyi çözmek, tahlil etmek için bir yol takip edilir, aynen öyle. Bir istifham olarak nasıl kıyametin bir mesele olarak ortaya atılması, ondan sonra hemen ispat yoluna geçilmesi, yerin bir beşik olarak tefriş edilmesi, semanın yıldızlarla yaldızlanması, yağmurun aşağıya inmesi, otların bitirilmesi, yeryüzünün hayata mazhar olması, fezleke halinde inne yevmel fasli kâne mikata sözüyle fezleke verilmesi, tıpkı bahar haşri gibi sizin haşrinizde olacak, çok muhkem bir edayla, sağlam bir edayla, haşmetli bir ifadeyle bu hakikati ifade etmesi, sonra ahiret alemine intikal etmesi, ehli cennetin elinden tutup müttakiler diye vasıflandırması, sonra mazhar olacağı şeyleri ona peyderpey anlatması, söylemesi, sonra ehli cehennemin durumunu anlatması, ondan sonra ona ya leyteni küntü turaba dedirtmesi, öyle tatlı, öyle garip bir ahenk içinde ifade edilmiştir ki, hiçbir şiirde insan bu tatlılığı göremeyeceği gibi, hiçbir ifade ve edada bu tatlılığa, bu garabete insanın aklı ve efkarı ulaşamaz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, kelamı cami olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın muhatabı cami millet bizleri, o kelamı kadimden gerektiği gibi istifadeye muvaffak kılsın, bizleri yolundan ayırmasın. Önümüzdeki derste bu dersin devamını inşallahü teala arz etmeyi düşünüyorum. Bitiremediğim, bıraktığım yerden başlar devam ettiririm inşallahü teala. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi teala'l-Fatiha. Ayetin anlatmak istediği şey budur. Nebiler nebisinin yumuşak bir kalbi vardı.